mote mananga ya mabanzotina na lelio mama uyu na bangi na zanga dina bote ya bazai wazo kala kala na zalaka buluba kena kwa kilisusu teko linga awanase nile mbona zwana mote mananga ya solo bebe dinanga ako mare kuraje Obi melinga lokola mwina mama misomanga masipa makisolo na mulili Maye bisinga lelo ozala ka fiancé atabila reserve oyo ngana ndimi chérie oh oh oh bazongi nayo epalanga mama nayo kisoto basusi nyose sili Lina Chéri linganga lokola Mohamed alingaka moske lelelelele lelelelele lelelele ye ye ye mwanangu bolingo ezali lokola likelemba mwana mama na tondisela ya meke lokola fulu ya masanga ngana lela la manadina chéri bokutani yangana yo kaka santa azala amani solo yangana yo kaka kilina azala na boya bolingo akoroma